Zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 12 dzień lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Dotyczy zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym. CBA zatrzymało 3 osoby z byłego kierownictwa PKN Orlen, w tym byłego prezesa zarządu Jacka K. Są podejrzane o niegospodarność. 7 osób w szpitalu po wypadku na drodze serwisowej przy trasie ekspresowej Białystok-Warszawa. Nie ma utrudnień w ruchu. Od pół godziny w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu trwa rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela uznała w ubiegłym roku, że przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku łamią unijne prawo. Polska zmieniła później ustawę zgodnie z oczekiwaniami Komisji, ale ta skargi z Trybunału nie wycofała. W dotychczasowych rozmowach unijni urzędnicy argumentowali, że Komisja będzie chciała poczekać na ostateczne orzeczenie w tej sprawie. Dla Polski po znowelizowaniu ustawy ten wyrok nie będzie miał znaczenia i nawet jeśli Trybunał uzna, że złamała ona unijne prawo w kwietniu ubiegłego roku, kiedy ustawa zaczęła obowiązywać, to nie będzie się to wiązało z żadnymi karami. Ale to orzeczenie jest istotne dla Komisji Europejskiej, bo będzie zabezpieczeniem na przyszłość. Ponadto wyrok rozstrzygnie spór kompetencyjny i będzie jednoznaczną wykładnią, czy Komisja może ingerować w wymiar sprawiedliwości państw członkowskich. Polska podkreśla, że organizacja sądownictwa to kompetencje krajowe, ale Komisja odwołała się do artykułu 19 unijnego traktatu. Uznała, że polscy sędziowie są sędziami unijnymi i europejskie instytucje muszą zadbać o ich niezawisłość. Wyrok w tej sprawie spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kłopoty członków byłego kierownictwa PKN Orlen. Zatrzymano 3 osoby. To były prezes zarządu PKN Orlen Jacek K. i 2 inne osoby z kierownictwa spółki, informuje rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Osoby te zostały zatrzymane z podejrzeniem dopuszczenia się przez nich przestępstwa niegospodarności wielkich rozmiarów na szkodę PKN Orlen S.A. Zatrzymania mają związek z działaniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA w 2017 roku prowadziło kontrolę procedur przy umowach na wybrane usługi zlecane przez polski koncern naftowy. 7 osób trafiło do szpitala po wypadku autobusu na drodze serwisowej przy trasie ekspresowej Białystok-Warszawa. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów. Autobus linii 103 wpadł do rowu na zakręcie między Choroszczą a Łyskami, niedaleko Białegostoku. Na drodze było bardzo ślisko, informuje rzecznik białostockich strażaków Paweł Ostrowski. Kierowca samochodu osobowego, tak samo kierowca autobusu twierdzą, że samochód osobowy wypadł z drogi pierwszej. Dopiero po kilkunastu minutach nadjechał autobus, który również na tym samym odcinku drogi wpadł w poślizg i zjechał na pobocze, a później do rowu. W momencie, kiedy myśmy przyjechali, na poboczu było 19 osób, ale z informacji od pasażerów wynikało, że co najmniej połowa z nich po prostu udała się na inny autobus, szukając sobie zastępczych środków komunikacji. To droga serwisowa w kierunku Warszawy, nie ma więc utrudnień w ruchu. Donald Trump będzie mógł zbudować mur na granicy z Meksykiem, ale będzie krótszy niż planował. Tak wynika z kompromisu pomiędzy republikanami a demokratami w amerykańskim kongresie. Kompromis jest elementem negocjacji budżetowych, które mają zapobiec kolejnemu zawieszeniu działalności rządu USA. Wstępne porozumienie zakłada stworzenie na granicy z Meksykiem dodatkowych 90 kilometrów fizycznej bariery. Tymczasem Donald Trump chciał zbudować mur o długości 400 kilometrów, czyli ponad 4-krotnie dłuższy. Prezydent USA nie zadeklarował, czy podpisze taką ustawę. Podczas wizyty w Teksasie zapewnił jednak, że mur będzie zbudowany. Bezpieczeństwo jest podstawowym prawem każdego Amerykanina, dlatego musimy dokończyć mur. Przekonywał 35 tysięcy osób, które przyszły na jego wiec w El Paso. Donald Trump wskazał na wysoką przestępczość po meksykańskiej stronie granicy. Chcemy zatrzymać kryminalistów przed przybyciem do nas. Mury chronią życie. Granica amerykańsko-meksykańska liczy ponad 3000 kilometrów. W tej chwili na 1/3 jej długości znajdują się fizyczne bariery. Od betonowych ścian przez metalowe siatki z drutem kolczastym po stalowe zapory. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na południu śnieg, krupa śnieżna, lokalnie słabe burze i wietrznie. W Zakopanem minus stopień, w Augustowie i Lublinie plus 1, w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 2, w Poznaniu i Bydgoszczy 3 stopnie, a w Szczecinie i Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci.

zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Płyty tygodnia. Staszek Sojka i Lu Doyon. Lu dzisiaj dla pani Joanny z Katowic i dla pani Marty z Ostrowa Wielkopolskiego, a płyty Staszka Sojki dla pana Sebastiana z Częstochowy i pana Piotra z Ozorkowa. Która to godzina? 16 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska, zmarznięta na sopel lodu. Jak wiadomo, nieważna realna temperatura powietrza, lecz to, jak ją odczuwają nasze organizmy. A mnie z zimna te lepiej, bo odwiedziłam stołeczną galerię Szydłowskich, gdzie leży śnieg. To tytuł pokazu, a zarazem temat, który zjednoczył 5 współczesnych artystów. Gdyby spojrzeć 1,5 wieku temu wstecz, w śnieżnych motywach można przebierać jak w ulęgałkach, ale wtedy biały puch i pokryte nim krajobrazy były stałym elementem zimowego sezonu w rejonach świata, w jakich znajduje się nasz kraj. Jednak w ostatnich latach śnieg pada skąpo, a jeśli nie liczyć górskich rejonów. To też wydaje się, że prawdziwe były tylko te niegdysiejsze śniegi. Śnieg jako taki w ogóle nie ma koloru. Za to posiada różne własności optyczne, które sprawiają, że postrzegamy go a to jako biały, a to niebieski, a to fioletowy, a czasami nawet różowy lub czerwony. Ta ulotna wielobarwność musiała zafascynować malarzy pejzażystów. Czy można dziś znaleźć spadkobierców Chełmońskiego, Fałata, Wyczółkowskiego czy Rafała Malczewskiego? Jeśli zaakceptować mniej tradycyjny punkt widzenia, zimowe reminiscencje można odnaleźć u wspomnianych artystów eksponowanych w Galerii Szydłowskiej. Najstarszy, Jan Dobkowski, pokrył płótno regularnymi liniami kreślonymi jednym pociągnięciem pędzla. Właściwie to abstrakcyjny deseń, ale kojarzy się ze śniegiem dzięki zestawowi zimnych odcieni. W ten sposób autor pokazał niejako samo odczucie zimna. Tomasz Tatarczyk odnalazł własną perspektywę, patrząc uważnie pod nogi. Spacerował po okolicach Krakowa i oglądał niejako malarstwo, kompozycje wydeptane w śniegu ludzkimi nogami. Natomiast Antoni Starowiejski wybrał szeroki kadr. Jego horyzont zimowy jest rozległy i niezakłócony obecnością ludzką. To jedynie pokryta śniegiem ziemia, stykająca się z różowiejącym w lodowym wschodzie słońca niebem. Przemek Dzienis, młody fotograf, w poszukiwaniu ciszy, spokoju i bezkresnych białych pejzaży udał się daleko na północ. Tamże znalazł własny sposób na malowanie śniegów. Ja ci nie zdradzę, bo to techniczna tajemnica, a efekty znakomite. Jedyny obcokrajowiec w gronie malarskich polarników to niemiecki artysta Ralf Tekaat. Prawdziwy Amundsen wśród twórców. Jego żywiołem są lodowce, które przemierza, a następnie przenosi na rysunki niemal abstrakcyjne, jednak świetnie oddające lodowatą aurę. A także cudowność i grozę krajobrazu, jakich zwykłym mieszczuchom nieczęsto jest zdanie oglądać. Mam propozycję. Proszę założyć puchowy skafander i zobaczyć z bliska prawdziwy śnieg, który w Galerii Szydłowskiej będzie zalegał do 1 marca. Polecam zimno, to znaczy gorąco. Monika Małkowska. Muzyka.

so strong from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. Che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. I'm lost without you, lost without you. Sabbia che vanno in fondo al mare. I'm mad about you, muoio per te. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges, j'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be. Sur novembre, et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Gościnnie z Luan, z jej nowej płyty, ostatniej z płyty, a wcześniej Cukero i Sting. Ta wersja pojawiła się w takim zestawie duety Cukero w 2004 roku, ale moim zdaniem ta wersja, którą kiedyś przywiozłem wcześniej z Ameryki, z takiej składanki na rynek amerykański, Sting śpiewał tam po włosku, chyba była lepsza, może kiedyś wrócimy do niej. Nie mam dobrej wiadomości dla tych wszystkich, którzy wybierali się na Myśliwiecką 357 w najbliższy piątek na koncert Jacka Savorettiego. Z wiadomych względów koncert, znaczy dziękujemy Państwu za udział, ale niestety musimy odwołać ten koncert, więc proszę nie pojawiać się na Myśliwieckiej. Na naszej stronie internetowej wszystkie informacje na pewno się pojawią. No a Jack i jego Candlelight w zestawie do głosowania na listę.

siły trzeba czasem, by zrobić krok. Ciągle gra się o wszystko i o nic. Mało szczęścia jest i tak dużo dłoni. Tyle trzeba odwagi na jeden skok. O, o, o, o, skok. Wielki mały człowiek. No tak, troszkę starocześnie, wielki mały człowiek z płyty Irlandzki Żołnierz, zespół 2+1. To pozostańmy jeszcze na momencik, na takie dwie minutki. Zespół lansował wtedy Przebój za przebojem. Hej, czy ja ciebie czasem nie znam? Hej, czy ja ciebie czasem nie znam? Hej, czy ja ciebie nie spotkałem? Twoje imię, gdy spadła gwiazda, pomyślałem. A może tylko twoje imię, gdy spadła gwiazda, pomyślałem. Hej, czy ja ciebie czasem nie znam? Hej, czy ja ciebie nie spotkałem? A może we śnie jak już dawno na łące kwiaty ci zrywałem? A może we śnie jak już dawno na łące kwiaty ci zrywałem? Hej, czy ja ciebie czasem nie znam? Pod wierzchą, którą śniłem, na rynku Kazimierzu mogłem cię widzieć też. Może kiedyś za tobą, za tobą ulicami chodziłem, a może pod parasol zabrałem ciebie też. Czasem nie znam. Hej, czy ja ciebie nie spotkałem? A może w chwili wielkiej ciszy twe imię na głos powiedziałem? A może w chwili wielkiej ciszy twe imię na głos powiedziałem? A może w chwili wielkiej ciszy twe imię na głos powiedziałem? Hej, hej! Elżbieta Dmoch, Janusz Kruk. Hej, czy ja ciebie czasem nie znam? Zespół 2+1. Za 14 minut będzie 11. One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance tonight. inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Tancerza pomyliłem z żołnierzem, przepraszam, ale jak ja mogłem nie pamiętać wczoraj, przecież prowadziłem audycję, że właśnie wczoraj minęło 7 lat od śmierci Whitney Houston. Na blogu napisałem, że wydawało mi się, że to jest góra 7 miesięcy. Jak to? 7 lat temu Whitney Houston odeszła. Night, but that was all before.